Istvánban bízom jó reménységgel. Miért szóltok hát így én lelkemnek, hogy én a ti hegyetekről fussak el? És mint egy madár messze repüljek, mert a kegyetlenek íveket szerzik, hogy a tiszta szívüket meglőjék. Már a nyilakat az idegbe vették, de véghez nem vihetik őket dolgot, megromlanak igyekezetükben, mert a hű ember vajon s kinek ártott, az Istennek templom a mennyekben. Ott fenn vagyon szent széki, melyből széjjel szemei mindent néznek élesen. Földi népet is megnézel és szemlél. Az Isten megpróbálja az igazat, és gyűlöli az erőszak tévőt. A káromlókra zápor esőt bocsát, rájuk dőj tüzet, kénköves esőt, az istentelenekre háborút ejt, és nagy szélvésszel itatja őket. Fejükre szörnyű forgó szelet borít, mert ő igaz és igazságot szeret, és kedves orcát mutat azoknak, kik igazságba rendelik éltüket.